gis naa lijaasa boo xam ne Pape Mansour moo ko ko defal. Maodou si Ibn Charles Hadj Abdou Aziz si moo ma ko wan. Pape Mansour di ko bind lijaasa naan ila akhil kabir al khatir. Maa ngi ko jëme ci sama mbokk mu magee mu dangereux al khatir. Bokk na ci lu tax Pape Cheikh Alhaj Abdou Aziz ma sa moytu ku ñëw ci moom ba xese yàqu. La kuy indi damay yëkkati teg la ci kaw lalam bang ko ci suuf nag nga génn ni man da xawma woon ni tol naa nii nekke toll woon noonu moom moo fa toll. Dinaa ciy jàjj sama mbokku taalibe yi ñuy faral di waxtaan ci kanamu Serigne Abdou parce que léeg-léeg Serigne Abdou nit di wax ci kanama mu jëkk-jëkk yëngu ña la supporté tàpp-tàppal la ne yow ko saway amoo morom yow ndekk yow rek yaa mun a daaneel góor gi nga defe ni yaa ci ne te mënoo daaneel góor gi góor gi la koy tax di daanu yëg yëgam la du sa wax de dafa xam ca la ngay wax loo ci xamul yow mi koy wax soo ko xamul egg suuf coori yam la boo gëmee nag ni sa alluwa wala sa méthode la wala sa pédagogie la juum nga de. Cheikh Alhaj Abdou Aziz ku mat a bàyyi xel la ku mat a wattu la ku mat a jox respect la ku mat a jox xorma la te lii dañ ko wax rek lillahi taala wallahi alladhi la ilaha illa huwa su ma ci jubloo leneen yàlla bu ma egg sama kër yàlla rek moo tax ma wax ko nëbbu na nag lool waaye wax na bés de waaw wax na bés de ajam gi ni mujje Màkka ci li ma yëg ci li ma yëg man de ndax ñoom mën nañoo ne Màkka te du ma xam dafa jaar Maroc fanaan fa ay guddi benn njël rek mu woo bindkatam ni ko bindal ni munaaka qad xuzta bul way de haada al yowma bushraaka abd al aziz fa in allaha aataaka ma kunta tabghihi min zulfan wa min ni'amin wa min ridan fahmadu rrahmana tuubaka tawasalanna wasal ma shita tuata wa la takhaf makaida man qad kana aadaaka dafa ni yow Alhaj Abdou Aziz li nga doon lëbët ci wàllu yàlla ci céef ci may làkk nga ko bis naka tey mooy wax ak boppam de lisaanu xaalam bushraaka wanaa sa mbégte de Abdul Aziz yow Alhaj Abdul Aziz fa inna allaha yàlla aataaka jox na la tey ma kunta tabghihi loo daan sàkku mi zulfan ci jégéñ yàlla lisaanul xaalam di wax wa min ni'amin ak ci xéewal wa min ridan ak ci ngërëmu yàlla fahmadu rrahmana santalal sa borom tuubaaka wayanaa sa texe tawasalan na jokkul ci yàlla jaar ci yonente bi jaar ci Cheikh Ahmed Tidiane jaar ci sa bàyyi Cheikh Alhaj Malick wasal tuata laajal ñu jox la maach loo bëgg kon li muy nëbb nëbb wax na de bi ci def sa ñëpp mata war ci bàyyi xel seede boo xam ne bii bàyyi Serigne Babacar si radiallahu taala anhu moo ko seede Cheikh Alhaj Abdou Aziz bàyyi Serigne Babacar si nee na Cheikh Alhaj Abdou Aziz day ah res la su yàpp yépp meloon na moom seen miñ du ca am yoon lu yàqu de ab du fekkeewu ko boobu seede ci ku day na Pape Khalifa mat na bàyyi xel de kon li ñu mën a wax ci moom bare na waaye li gën a am solo tey ci li ñuy wax ci moom mooy ñépp nañu ñaan yàlla yàlla na yàlla may ko fa lu gudd yàlla na yàlla yokk wéram yàlla na yàlla mottalil ko mëbatam yépp sama turandoo Cheikh Alhaj Habib Sy ki nga xam ne arabiyun dalla an qawmihi arab la bu réer nitam ñi kon nag xanaa li sarax la war a doon de waaye moom de xaalisum waruma ko lekk alay juut sàll daf muy ne xaalis xaalisu sëtu si ne Hadj Malick yaay wax ci maam kon nañ ma lekk sëy bi leen ma lekkal rek léew na la dem xaalis la de kon nag gëm leen ma denc ko. Di jërëjëf yëpp encourage la rek encourage rek la yàlla leen yàlla fay. Li ma doon wax ci ndar rek si de Hadj Malick yàlla may na ko lu rëy. Xam nga di la dimbali ba noppi déet la déglu moo te ticc ñu bare mën nañ laa dimbali waaye duñ la déglu nag waaye di la dimbali di la déglu jafe na de gañ nañ Maodo gañ nañ Maodo barete leer am na ko am lu ne gàññ waaye newul nañ am ko am lu ne nañ waaye newul gàññ Maodo na gàññ nañ loolu la yàlla def. Jërëjëf damaa bëgg a tëj jërëjëf xaaral ba ca siiw ba yàlla na yàlla fay. Jërëjëf waaw sëñ bi nee na fokk Abdoulaye Zoubey parce que maa tudd xaalis xam nga mokk na daara jëkk sëriñ bi mokk na daara jëkk foofu toog si nee na sëriñ bi mokkal na daara ji de foofu toog si nee na mokkal nga daara ji de da kenn mun laa nax baadil xiyaati yaati maani wa mursidi murabbi wa kulli ya rajai wa bughyati shar haja bayt malik nena bayt sir al haj malik fi aya sayyidi khali wa shaykhi wa walidi maladi wa ismi مرشدي ووسيلتي إلى الملك المعبود جل جلاله وأفضل مبعوث إلى خير أمتي محمد المختار نخبة هاشم وسيدنا التجار أعظم قدوتي فلا شك أن الله خصك شيخنا موايب لا تخفى على ذي بصيرتي يوباي ورب الورى يغطي لمن شاء ما يشاء من أفضالي ما لا يحاط بذكرتي وأن كنه حقا خليفة شيخنا أبي الفيد مولانا دفين بليدتي إلى صح من الود يا شيخ فاجعل كراية لديك اليوم نظرة عفتي فباي تمام لقد صح أن الود فيك محقق لوجه لا إلى شفاء البنية من يفنني زوايا بالعباس يا شيخ السسب بأمركم لله في كل بلدة بالله واتنا كبارك باي منصر بساطة غلين يخيم كل الراية دينا أولا رجال خاشيسي لبيد رجال عن الارض يا شخص يا جمال أحسنت في الدين تبارك الله ماسور ماسور تجلل تجلل يا تفيد حاج مالك أحسنت في الدين والدنيا معاملة يلمن ليلا فيلقى الله يجزيك بالإحسان إحسانا شخص يا جمال جيتنا كنينا ريوما نجيبك أنت فتل صرخا وغربا ولما يان ngi benn desul billaay waat na ci barke baami sëriñ mbay si Mansour Moussa taxawee ñu xam ko yaraa yow diine. Jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf may ma tuuti rek jërëjëf jërëjëf. Xam naa xam naa lu ñu bëgg xam naa li ñu bëgg kos ma ma topp leen waaye man tëj naa ba noppi kos ma ma topp leen li ñu bëgg waaye du ma leen topp. Cheikh Alhaj Malick bara may pare ci Cheikh Alhaj Abdul Aziz ma dugal foofu benn parenthèse mag ñi ñoo xam Cheikh Alhaj Malick Mam Alhaj Rawane bii ma tuddoon sànq dafa toog ci gaar ba di xaar sa xaaru suba ñooy liggéey gis ko ñëw di ko nuyu di ko nuyu ba am ku ko nuyu ni ko santoo mu ni ko si mu daal di ko weccertaan ci loxo bi téye ko ci loxo ndeyjoor bi di nuyo càmmooy bi di nuyoo di jàmma sant di nuyoo di jàmma sant ba ñëpp jeex mu daal di yëkkati sijaada bi mu toogoon lalaat ko damb fee toog ci suuf daal ne ki sant si coogal bi xaalis bi ñu ko doon jox ak liwanti poosam mu daal di ko jox waa ji waaw xamagul fu mu séyee di benn waay bu fa newoon te xaw a añaane waa ji xaalis bi daal ne ko kii sunu kile la wurye la na bokk di liggéey bi ci gaar bi góor gi ne dënn ba yàgg mu ne ko man de si ji rek laa ci dégg ci laa mujj a xamee fu si siyee ndax Sidi Alhaj Malick lay teral ma ñu ñoo xam Sidi Alhaj Malick Sidi Alhaj Malick mag ñee ko xam Serigne Hadi Touré radiallahu anhu seede na ci Sidi Alhaj Malick seede gu doy waar nag la jëkk mu ne yallahu an najdiyan li cheikh sayidina alhaj malik bima yurdihi yallahu balligh lahu kulla ma'mulin muraqiyahu ala maratibi ahli llahi yallahu laata mu di ko wax seet na ko de dafay topp Sidi Alhaj Malick moom suñu haadi nee na ba yàgg mu ne waaw man damaa ngi topp mawdu rek mais xaw ma lu mu am daal di waaj jël ay jumtukaayam dugg xalwa bëgg a seet lan la Sidi Alhaj Malick am di liggéey ci xalwatu ba di liggéey ci xalwatu ba ba yàgg ñu indil ko benn seetu jëmmoon ko ci benn xar kanam ni ko kii mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu xool ko ñu jàllale ko génneel ko xar kanamu Sidi Alhaj Malick ni ko kii daal kii la topp ba am lépp loo xam ne lii nitu yàlla mën na ko am ci rasulullahi mii mu ne kon nag yallahu an najdiyan li cheikhi sayidina alhaj malick bima yurdihi yallahu yàlla daal yal nanu yàlla fayal cheikh alhaj malick waaw mag ñi ma tudd ak fi ñu toll ci yàlla ak la ñu am ci yàlla suñu wëlbatikoo ne Sidi Alhaj Malick rek la ñuy làqu ci gannaaw kooka la de waaw alay jut sàll mu ne dafa am benn bés nee na muy rendre jugement ci faas nee na muy bisu juma nee na ñuy julli ba àggal nee na seen iliman ga doon jiite nee na la greffier à jef ba mu àndal nee na ni ko góor gi doon ñaanal sunu waay ji nee mu ne ko kii Sidi Ahmed si moo ko jur nangam ak nangam nee na mu ne mooy suñu juge de paix bu bees bi nee na ni ko ku baax la nangam ak nangam nee na góor gi ne waaw baax na waaw tàllal leen seen loxo nee na ma ñaanal leen nee na mu ne xam naa ni maamam moo fi indi yëf yi waaye may leen ma rek ma ñaanal ko ci barke Alhaj Rawane nee na mu xam ne nag maw da wàcc na Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu dafa am benn xale bi ñëw ci moom ni ko dama bëgg a jël ci yow tariqa bi. Sidi Hadj Malick pour wan la ni la moom du campagne du propagande du ratalu du xay bi, du campagne du propagande du ratalu du xay bi. Ratalu mooy taxaw ca taatu garab ba doom bi waddagul ngay dóor pour mu daanu yàkkam ci am taalibi. Waaw koy kii de xam naa yàlla na ko yàlla fay, waaye li mu wax de ëpp na ma. Yàlla na ko yàlla fay, ay kàddu yu rafet la yu mu yëkkati def ko ci xas yi de jëme ko ci man, waaye du man de du mu wax rek na ko wax ci kii. Waaw waa maa ngi ñëw ci Charles Hadj Abdoulaye yi. Ah waaw kay ok waaw deful naa ëpp na de bu dee ma la. Ah waaw kay maa ngi koy door a gis, waaw tarjumaan bi laa gisul woon. Waaw kay kii moom loo ci wax tabaarakallah dama gisul woon tarjumaan bi. Waaw de loolu moom ma ko waa ji buñ la ne yaa fi gën a ñeme te booy xale ba léegi koo mën sa xeexal dañ laa jottali say dàll. Nga war a xam sa bopp nag. Man Cheikh Alhaj Malick radiallahu anhu pour wan la nu mu selle woon ak ni mu doon jëflanteeg nit ñi. Dafa toog benn xale ñëw ni ko dama bëgg a jël ci yow tariqa bi. Te ci laa koy tëje ak li may wax ci sama turandoo. Sidi Hadj Malick mu gën ba yàgg mu ne ko ana sa wayjur, mu ne ko gëj naa koo gis ca noor, man damaa nawetaani woon damaa nawet ca àll ba. Lii ma la jox nii hadiya sax ci sama tool boobu ma bay doon laa koy jëlee woon. Sidi Hadj Malick yëkkati ko dénk ko ku ñuy wax góor gi Alpha Mbay, daal di bind lu leetar adressé ko bàyyi waajoo ji ci dëkk ba mu dëkk. Leetar ba dem waajo jàng ko daal di dem tàggu ji sëriñam, ne ko man day Cheikh Alhaj Malick def ma bind leetar te du sama sëriñ di ma woo. Laata ma cay dem nag yow mii sama sëriñ ma ñëw tàggu la. Kooka ni ko demal wuy ji Hadj Malick ku mu woo soo demee mu wax la la gën mbaa mu jox la la gën. Bi mu ñëwee nuyoo moom bàyyi waa ji Cheikh Alhaj Malick sax xàmmeewu ko. Mu ne ko man day may jëw dëkk ci dëkk sàngam dama jot sa leetar. Sidi Hadj Malick daal di yónnee ca doomi góor ga mu ñëw toog ki bëgg a jël tariqa bi. Mu ne xale bi kii kan la, mu ne ko sama baay. Mu ne góor gi kii kan la, mu ne ko sama doom, waaye gëj naa ko gis de. Mu ne ko moom la wax. Daal di yónnee ca ka mu dénkaane woon dénkaane ma di papa Alpha Mbay. Ne ko ana la ma la dénkoon. Mu ne ko mi ngi nii. Mu ne ko kii sa doom la, yaa ko jur, yaa ci yeyoo lu ne ci teraata. Ndax yàlla daf wax ci alquran ni wasayna al insana bi waliday xusnan, dénk naa nit mu def njekk ci ñaari way juróom. Mu gëj laa gis ca noor nawet àll bay am ci alal ñëw ni daf ma ciy jox hadiya, te lii mu may jox loo moom ci sa doom la mu di ma ko indil, sa xel war a dem ca la waajo waxoon yonent bi ni ko lu ma am sama bàyyi jël ko ci alal. Yonent bi ni ko anta wa maaluka li abika, yaag sa alal yëpp sa bàyyi leen moom. Sidi Hadj Malick ni góor gi lii sa alal la sa doom indi ko fi, waxtaan leen soo d'accordé ci ma may ko tariqa bi falillahi alhamdu wa shukru wal minnatu, soo d'accordé ci ma may ko ci tariqa bi mu dem ba beneen yoon. Kii du xayli, kii du ratalu, kii du xalab du propagande di bind leetu réew ak réew ndax bëggi dongo. Sidi Hadj Malick kenn du moom, yàlla nañ ko yàlla fayal. Kenn ci mag ñi ni yaroon mu di Serigne Aliou Mbah nek ci ngumba ngewul ben talifum bokay jang da ngay yemu ci lim wax ci sidda hajma dafa xey rek na qasirtu an al mashaikh ajma'ina gattal luna ci serigne sepp ila shaykhi murabbi al waridina ma ngi jëm ci sama serigne bi nga xamne momay yar ci walu yalla momay yegal ci escalier bo xamne sama tank jotti wu daru kul shawaghil wal hawaji ila shaykh al mukarram qasidina ko amul yitte wala nga amone aaju tek ko ci soufek ma wan la ko xamne ku deggo mom sa aaju fay ñu ko wax ni turu mi fa mimun summa lamun summa kafun habib allah dahr dahirina bay bind turu bindel mim bind lam bind kaf soppi yalla bu ñu wax cheikh al hajj mali mu dekk ci tiwawan boko joxe loxo rek da nga jubok sa borom sama turu ndo nak fal hajj habib si dama ko tuddu ni arabiy dalla an qawmihi ni arab la bu reer ni serigne babakar si radiyallahu anhu magam kero bi ñu terele papa habib diko julle serigne mansour si al hafid borom daara ji sédé nako sédé bi muy bëgg wax ñu bari féké nañ ko daf ni ki tedd tay di mo jëk jox sama baye addu 1 million ci jamono bobu boole ci khasida ni aya sayyid as-sadat ji'tuka taliban min al-wusul li hadrat al-mannan yow sangu sangi ma dila ko tuddé man al-hajj habib si ma dila tuddé sangu sangi yow serigne babakar si dama ñewoon di wut ci ci yow yoon wo ma tektale ndax ma yegg ci hadra ba anta al-khalifatu li ahmadain wa malikin fi al-ilm wal-asrar wal-irfan yow serigne babakar khalifa nga ci ñaari ahmadi محمد رسول الله يا خليفه سيد احمد ابي العباس احمد تجاني يا خليفه سباي سيد الحاج مالي يا كو ووتو سي خم خم يا كو ووتو سي مبوتي يا كو ووتو سي سكري جاكارلوك حاج عبد العزيز نيكو فبخيل بخيل طب حاج حبيب الله واخ فبخيل بخيل يا سيدي وملاذنا من كان حاتم عصره والباري لم لا وأنت وليد مالك شيخنا ذاك الذي هو عمدة الأخيان ببضعة مالك وإمامنا يا مالفتا من هذا كل فخار عجبا كي يبنيني إنما در شيخ الحاج يا حبيب سلمان سترونوني أنا عجبا كاو كيف lena kay len yemlema bidi yati malikin yini ko kan lañu lay yemle muni dojatu sayyid al hajj malik bi nga xamni modi cheikh al hajj abdou ali don nako don ko tay mom te imamina moma ci deret moma ci xam xam moma ci njub moma ci jikko ju sel te jikko ko am solo gañu li gëna maté wattu ci adina moy borom xaaliss bu amul jikko ku riche la ñak jikko malaaka lakum rayagul yalla cheikh al hajj abdou ali dafa fess ben jikko ni'mal fata man haa kul fakhari faptam si saxo neena na waxat lolu dama ni gañ ci gëna maté wattu ci adina moy richard ci bare xaaliss te amul jikko ju rafet malaaka la كم رأيك لي الله وإن شاء الله حاجة بالعزيز بي فاستدل أبجيك إيونا انتبه صلى الله عليه وسلم نبو دفنين مدى شيخ الحاج عبد العزيز مالك لا حول الجد يا لنا إمام يا خليفة بندل بندل وسيماني باوان يا تفي خليفة عجبا عبد العزيز sared bi jitu aw fas sared bi jitu aw fas ajaban kay len yemle ma bi bid'ati malikin ci dojatu sayyid al hajj malik bi bid'ati malikin wa imamina faysunu njit lolou mo taxone kero ci sen jamm ci tiwawan mané cheikh al hajj abdul aziz bi ma gis wala ma gëm ni kenn ko gëm ci yàlla kenn ko ëpp ciir dañuy dem ca yàlla ba yàlla wax ma ko, waaye ku dul yàlla soo ma ko waxee duma ko gëm. te loolu mazahir yi ko wane bare na de, cause yi ko wane bare na de, yi nit ñi xëccoo yëpp bàyyee na la yo. te Serigne Abdoul Aziz si junior barki démb ci télévision nee na kenn ku mënu ko weddi moo mag moo raw ca gàmm suuf moo suur la ko waxee. nee na kenn mënu ko weddi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz moo mag moo raw. nee na te ku ko weddi nga kaay ma boole la secrétaire am nga jàng ci bim bind dëgg la. ajaban bi bidaati malikin wa imamina نعم الفتى من هذا كل فخاري نعم في علي جامد كم بكم اشتق في علان غير متصرفين نعم وبيس رافع عن اسمين مقارنا او مضافين لما قارنها كنعم عقب الكرماء نعم الفتى واجب اخذ الله نعم الفتى طب حديث سنين دق دق سما ماذا نو بوك ديرت واي ديرت جي تقول ما يوخ lu mu dugg rek loola sedd wattuqa am nag ragal yàlla Pap Hadji Mansour ni daf koo judduwaale ca cees la ko fekk moom Cheikh Alhaji Abdoul Aziz sol palmaan muñ Pap Hadji Mansour radiallahu anhu mu di ko xool ba yàgg mu ni yaa rabbi barik lil fata taqiyi bi saadihi bi lutfika alxafiyi yàlla xale bii di Cheikh Alhaji Abdoul Aziz sa judduwaale ragal yàlla am yàlla nam ko barkeel والسعادة والدقاء بأمانة وهدالة الأبرار ci gàttal te maa ngi tëj wax ji nee na kóolu ci daal goo xam ne ku ko def ci nit doo ko dëccu ku ko bëgg jox ko Cheikh Alhaji Abdoul Aziz yi ab yëgal sa tuuti fa tabaarakallahu alhamdulillahi alwaxid alahad المنفرد بالجلال والعظمة والكبرياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين وكل من استنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين ورضي الله عن قطب الأكبر الكبريت الأحمر برزق البرازق شمس الولاية الكبرى تاج العارفين وممدهم سيدنا وشيخنا ووسيلتنا إلى ربنا ومولانا أبي العباس أحمد بن محمد بن سالم التشاني ما نتج وحدي ما نسنتات يا الذي بلوات رسول الله بقرمات لفي ببالو حق مولومي نقول سنجينتي أمام جنبنا رفته ngir jëmm Cheikh Alhaji Malick mi nga xam ni mooy nekk ci bopp tem bi ak kilifa yi mu àndal bu weesu bésu tey bii ku fi indi wa aaju yàlla na ko yàlla faj, ku fi indi woon jàngoro yàlla na ko yàlla saafara, ku fi indi soxla yàlla na ko yàlla faj. Man particulière nag maa ngi gërëm dawaair yépp nag sëñ bi nag moo koy def, waaye maa ngi gërëm nag xaasatan daaira lonaas ndax nit nag suñ ko booleek yow yow yaa ko mën a seede te man maay jàngale ci seen biir altine bu nekk, di jàngale ci seen biir alxames bu ne ci seen lu tëyeeg. Maa gis ni ngeen jeexe ci kër Sidou Hadji Malick, maa gis ni ngeen fonke Cheikh Alhaji Abdoul Aziz ak njaboot gi yépp, gis ni ngeen fonke Serigne Mbaye mi. Te man kat kuy jëflanteeg man da koy cof Serigne Mbaye jëflante ba du am genn wàll wàllaatu seconde. ndax nag bu lëk lekkee alom gannaaw ba mu gërëmee yàlla na ko gërëmee coy man gannaaw sama ñaari wujur kii mooy sama coy. suñ ma mënee xàmmee ci biir nit ñi ba dama joxañ taxawaayam defaram jubbanteem wàññeem lu manqué de maa manqué, waaye moom dese lu ma dara lu ñu war a def ak doomu soxna ci biir rek def na ko man isharaat wala rumeurs bu ñuy sàkko di ca ñàkk xaalis rek taxañ na ko jox ma. kooku nag maa doyee ji, waaye moom taxawu na. te nag bés bu nekk bés lay xaar te man daje àlaaxira ma gërëm la wóorul sëriñ may jëre jëf yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla may fanu guddi yàlla na yàlla may wér yàlla na yàlla doole tawfiq yàlla na yàlla musal ci pakastal ku la xaar yàlla na xaddi yàlla bu sa noon ree yàlla bu sa noon ree ku la tëralal pexe yàlla na ca surux waaw ku la tëralal pexe yàlla na ca surux wala taxfiran bi'ran turidu axan biha fa innaka fiha anta min dunihi taqa waaw kuy gas teen bëgg sëriñ mbay mi daanu ca bu teen ba tolloo ci sa jëmm ba yeboo natt ko ci yaa cee daanu wasalaamu aleykum wa rahmatullah بل ما نايل تهمي من مزايا ويا ما نايل ترجع بي من مزايا بل ما نايل تهمي من مزايا ويا ما نايل ترجع بي من مزايا إن المنايل تهمي من مزايا jërëjëf jërëjëf mbay min mazaya ginnaaw ba ñu jotee ci ndigal mu jóge ci sëriñ bi ngir ñu mottali lim daayira yëpp.